three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Romanian Top 100, ascultați, clasament realizat pe baza datelor mediaforest.ro. M-am înțeles locul 64, Joel Jonas, Just in Love. Talk love and they say it sounds crazy, but love is even more wild when you're angry. Don't understand why you wanna change it, girl. Listen to me. He's got Deep Central, bună! De altfel și urcă săptămâna aceasta pe 63. Nina Kay, Everybody on the Floor. Coboară John Puzzle pe 62. So far so good. Avem Maroon 5 cu Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Mai jos 3 poziții pe 61. Haideți de primi 60, o nouă recapitulare. Number 70. Top 60 pe 60, Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You. Kelly Rowland se oprește pe 59 cu Lay It On Me și avem new entry, highest new entry, Bruno Mars, direct pe 58 cu It Will Rain, piesă care face parte și din coloana sonoră a noului film Twilight. Highest new entry, a Romanian top 100. Cause there'll be no sunlight if I lose you, babe.

gotta surrender to mine. Girl, you can make me suffer, do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Well, I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Avansă 15 poziții pentru Mohombi, pe locul 54, Bumpy Ride. Pe 53, Adi Sina și Sandra and Angel. Avem Cerebel cu Helen Kaboom pe 52, pe locul 51, Snoop Dogg și David Guetta, Sweat. Recapitulăm înainte de prima ascultate a Romanian Top 100. Number 60. Jumătatea iertă 100 urmează. Pe 50, Ara și Elena, Broken Angel, în staționare. Coboară Alexandra Stan cu Get Back pe 49, iar pe locul 48, Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People. Mai jos 4 poziții până pe 47, Crush cu Alexandra Ungureanu, I Need You More, și ascultăm locul 46, Radio Killer, Don't Let The Music End. Săptămâna aceasta pe locul 46, Don't Let The Music End. Ne oprim, mergem mai departe, imediat Fly Project, mai pentru voi hituri Jamie Won, Maximilian sau Playin' Weak.